confess my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot LaFunk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi, Ania Szarmach i Frank McComb, że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 9 maja, minęła 6:00. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Francja zaprasza rosyjskiego prezydenta. Putin zaproszenie przyjmuje. Jak z tego pan prezydent Hollande wybrnie, nie wiem. Bo na uroczystości w Normandii wybiera się wielu zachodnich przywódców. Nowe unijne sankcje znów nie uderzą zbyt mocno w Moskwę. W Brukseli przyjęto rozwiązanie kompromisowe. Walkę z lichwą obiecuje rząd. Są gotowe założenia projektu ustawy dotyczące kredytów chwilówek. Nie ma mowy o tym, by we Francji doszło do spotkania w cztery oczy między Barackiem Obamą a Władimirem Putinem. Zdecydowanie taką możliwość wyklucza Biały Dom. Rosyjski prezydent przyjął zaproszenie Paryża i będzie obecny 6 czerwca na obchodach 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Wcześniej zaproszenia przyjęli także prezydent USA, kanclerz Niemiec i królowa brytyjska. Na uroczystości do Francji wybiera się również polski prezydent. Bronisław Komorowski przyznaje, że sytuacja jest niezręczna. Jak z tego pan prezydent Hollande wybrnie, nie wiem. Będę mógł się temu przyglądać z bliska. Prezydent przypomina, że Francja zaprosiła Władimira Putina jeszcze zanim wybuchł kryzys na Ukrainie i podobne zaproszenie już wcześniej wystosowała Polska. Może się także i to zdarzyć, że prezydent Rosji przyjedzie na uroczystości w Auschwitz, w obozie Auschwitz, który wyzwalali żołnierze rosyjscy. 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz mija na początku przyszłego roku, a Prawo i Sprawiedliwość apeluje już teraz, by nie dopuścić do wizyty rosyjskiego prezydenta w Polsce. Poseł Zbigniew Giżyński argumentuje, że Władimir Putin prowadzi politykę zagraniczną wzorując się na Stalinie i Hitlerze, dlatego nie powinien uczestniczyć w tego typu uroczystościach. Hitler, tworząc pierwszy obóz koncentracyjny, on powstał w Dachau akurat, wzorował się na łagrach sowieckich. Więc w tym zakresie Putin ma z tym związek, że to służby sowieckie, w których on także służył w KGB, obsługiwały takie obozy. Francuski prezydent François Hollande, komentując tę dyplomatyczną niezręczność, przyznał, że różni się z Władimirem Putinem, ale nie zapomniał i nigdy nie zapomni, jak wielu Rosjan poległo na froncie II wojny światowej. Będą nowe unijne sankcje za aneksję Krymu i znów niezbyt ostre. Restrykcje mają dotyczyć 15 kolejnych osób z Rosji i Ukrainy, a także dwóch krymskich firm. To na razie propozycja ambasadorów państw członkowskich. Muszą ją jeszcze zaakceptować ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty w poniedziałek na spotkaniu w Brukseli. W Unii Europejskiej znowu słychać głosy, że należy dać szansę dyplomacji i po ostatnich wypowiedziach Władimira Putina nie uderzać jeszcze zbyt mocno sankcjami w Rosję. Najnowsza propozycja rozszerzenia czarnej unijnej listy to minimum, dla którego udało się wstępnie uzyskać poparcie ambasadorów. Obecnie czarna lista liczy 48 nazwisk. Po rozszerzeniu znajdzie się na niej 65 pozycji. Z informacji Polskiego Radia wynika, że wśród kolejnych osób objętych sankcjami zdecydowana większość to separatyści z Krymu. Pozostali to Rosjanie. Nie jest to jednak pierwszy garnitur polityków i nie są to najbliżsi współpracownicy Władimira Putina, którzy zostali wpisani na amerykańską czarną listę. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uderzenie w kredyty chwilówki, zapowiada rząd. Chodzi o to, by pożyczki nie były oprocentowane na poziomie lichwiarskim, tłumaczy minister finansów Mateusz Szczurek. Aby rzeczywiście rynek tego rodzaju pożyczek był bardziej wiarygodny dla klienta i ucywilizowany właśnie oraz by opłaty jednak zamykały się w rozsądnych granicach. Założenia do projektu ustawy już przyjęła Rada Ministrów. Zgodnie z nimi tak zwane parabanki będą podlegały Komisji Nadzoru Finansowego, a odsetki nie będą mogły być wyższe niż sześciokrotność stopy kredytu w NBP. Szlachetne, ale nieskuteczne tak o próbie ucywilizowania rynku parabanków i instytucji pożyczkowych mówi ekonomista Ryszard Petru. Ja rozumiem doskonałe intencje, ale ten biznes żyje z tego, że oprocentowanie jest wysokie. Jeżeli ograniczymy oprocentowanie, to wprowadzone zostaną opłaty. Jeżeli ograniczymy opłaty, to będzie trzeba płacić za samo odwiedzenie banku. Rynek zawsze wymyśli 1000 innych rozwiązań niż te, które przewidział regulator. Zdaniem ekonomisty jedyne, co powinien zrobić rząd, to postawić na informowanie Polaków o tym, czym może się skończyć korzystanie z usług niektórych instytucji finansowych. Brytyjska policja przyznaje, około 90 byłych bojowników Iran nadal przebywa na wolności. Osoby te odpowiadają za prawie 300 morderstw. Dane te ujawnił przed komisją poselską w Izbie Gmin wicekomendant policji w Irlandii Północnej. Wyjaśnił, że dawni terroryści posiadają listy z gwarancjami nietykalności, jakie wydano w sumie ponad 200 byłym członkom IRA. Listy gwarancyjne były wynikiem umowy między rządem premiera Tony'ego Blaira a republikańską partią Sinn Féin w zamian za jej zgodę na udział w rządzie koalicyjnym w Belfaście. Gwarancje objęły ukrywających się bojowników, przeciw którym policja nie miała wystarczających dowodów. Można je jednak uchylić, jeśli wyjdą na jaw nowe okoliczności. Niedawno policja w Anglii zmuszona była zwolnić byłego członka IRA Johna Downeya, odpowiedzialnego za zamach bombowy w Hyde Parku w 1982 roku, w którym zginęło 3 gwardzistów i 5 koni. Downey okazał się listem gwarancyjnym, który omyłkowo wydano w Belfaście, mimo że Scotland Yard nie zaprzestał ścigania go w Londynie. Obecnie w Ulsterze toczą się energiczne dochodzenia, aby ustalić okoliczności wszystkich niewyjaśnionych dotąd zbrodni z okresu konfliktu. To właśnie w związku z tym aresztowano i przesłuchiwano w zeszłym tygodniu przez 4 dni lidera partii Sinn Féin, Jerego Adamsa. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. No i prognoza, proszę Państwa, na dworze tutaj w radiu, właściwie poza radiem, na razie pogodnie, słońce wzeszło, ale w całym kraju zachmurzenie będzie duże, tyle że z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na północy kraju i lokalnie na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie już dziś po 19:00. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Urodziny Makro. Tabletki do zmywarki Fery 91 sztuk za 43 zł. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów. 17,48 przy zakupie dwóch opakowań. Makro. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ooh, ba-da, ooh, ba-da, ooh, ba-da, ooh, ba-da. wszystko wróciło na swoje miejsce po opóźnieniu sprzed tygodnia, czyli po rozpoczęciu porannego wydania Zapraszam do Trójki o siódmej. Padały nawet podejrzenia, że zaspałem i tak dalej, ale już jak Państwo widzą, od szóstej dzisiaj jesteśmy wszyscy na stanowisku. My, czyli ja, Wojciech Mann, również Michał Jakubik przy konsolecie, Darek Pieruk przy telefonach i Halinka Wachowicz tu, tam i here, there and everywhere, jak mówi piosenka Beatlesów. Poranne wydanie ruszyło, jest 6:12, będziemy z Państwem jak zwykle do godziny 9:00. To numer do wysyłania SMS-ów. man@polskieradio.pl to oczywiście mail. No i telefon 22 i 7 trójek. Proszę Państwa, jest sprawa dzisiaj szczególna. Pozwolą Państwo, że właśnie teraz o 6:16 od niej zacznę. Otóż tak się jakoś ułożyło, że przez wiele miesięcy niezwykle płodny poeta Janek stał się częścią integralną tego piątkowego naszego spotkania. I ja tu się naśmiewam z tych jego wierszy, czasem niektóre cytuję, ale w pewnym sensie przez zasiedzenie Janek stał się elementem tego programu. I dzisiaj pierwszy raz, muszę przyznać, napisał coś, co ma znamiona może nie tyle autopromocji, co prywatnego komunikatu i trochę apelu. Więc pozwolę sobie odczytać ten wiersz dzisiejszy. Muszę się przygotować, bo to jest okazja uroczysta. Dziś Janek urodziny ma, lecz nie smakuje mu nawet kawa. Tak akcentuję, żeby rym utrzymać. A jeszcze raz. Dziś Janek urodziny ma, lecz nie smakuje mu nawet kawa, bo jest sam na świecie, w kraju, województwie i powiecie. Może jakaś trójkowa słuchaczka chciałaby misia biedaczka. No jest to... Nie jesteśmy agencją matrymonialną, ale powiedziałem, Janek się tak jakoś skleił i dlatego ten wiersz in extenso pozwoliłem sobie przedstawić na antenie Polskiego Radia o godzinie 6:18. Start all over again. Matter what I do, I can't seem to get through to you, baby, it's true. So we do it again. Yeah, we do it again. And it just doesn't end, 'cause we do it again. Things again, and we do it again. I say yes, you say no. I stop, then you go, and it just doesn't end, 'cause we do it again. Something's gotta change, got to rearrange the traffic. Goes with all the hustle and flow. If we don't get it right, it could end tonight in a fiery flame. In the name of the game, 'cause we do it again, and it just doesn't end, 'cause we do it again. I can do, but I'll tell you that I love you and I'll always be true. And I'll do it again. Yeah, I'll do it again. And it never will end. Cause I'll do it again. Over and over and over and over again. Over and over and over and over again. A wiersz Janka mówiąc o jego urodzinach i o tęsknocie za osobą bliską, już odpowiedziała Ola, również rymując. Ola pisze tak: chciałabym poznać poeta Janka, jego twórczości wielka fanka. No więc już państwo się jakoś pewnie porozumieją poza anteną Polskiego Radia. Walked in the club, never thought I'd see a friend of a friend of mine. Somebody got to meet Ernestine. Won't you walk with me tonight, babe? Gotta get to know ya under the moonlight. Check it out, 5'10" brown skin, body full of curves. I gotta get to know you, but I might lose my nerve. Ernestine, won't you walk with me tonight? Gotta get to know ya under the moonlight. Walk to the table and asked her to dance. She didn't say a word, y'all. She just held out a hand. Ernestine, won't you walk with me tonight? Gotta get to know ya under the moonlight. Dance real close, the band playing real nice. I whispered in her ear and I said I wanna kiss her right there twice. Ernestine, won't you walk with me tonight, baby? Gotta get to know ya under the moonlight. I know you want to, girl, come on. Dwadzieścia sześć po szóstej. Nie chciałbym, aby urodziny i apel Janka zdominowały dzisiejsze spotkanie poranne nasze, ale skwituję to jeszcze jedną rymowarką, którą otrzymaliśmy od słuchacza, bo ona bardzo optymistycznie, wydaje mi się, komentuje problem Jankowy. Janek wymiata, szybko znajdzie kobietę, nie z tego świata. No i to tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Kolorowa prasa już jest przeglądana przeze mnie. Niedługo coś powiem, a teraz mogę tylko zasygnalizować, że choć omijam polityków w przeglądzie, to jednak pan Kurski raczej nie jest politykiem, tylko celebrytą i znalazł się na łamach faktu z dużym tytułem, który określa jego pozycję. Kurski, król leni i arogantów. On chce znów do Brukseli. No, paru celebrytów chce się zabrać na dobrą pensję i wycieczkę. Zobaczymy, jaki będzie efekt po wyborach. Państwa, pora na skrót informacji, bo właśnie minęła 6:30. Małgorzata Spór. To on ma największe szanse na wygraną w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Petro Poroszenko zostanie dziś przyjęty w Warszawie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Na Ukrainie nazywany jest królem czekolady, bo wielkim biznesmenem stał się po tym, jak przejął fabrykę słodyczy Roszan. Jeszcze przed 30 został wicedyrektorem holdingu, który oprócz produkcji autobusów na przykład ważył piwo. Potem był szefem banku i właścicielem stoczni. Forbes szacuje jego majątek nawet na 2 miliardy dolarów. Według dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jana Malickiego, Zełenskiego, Poroszenko to człowiek życzliwy Polsce, co jest istotne, zwłaszcza w tym trudnym momencie. A sondaże pokazują, że wybory może wygrać nawet już w pierwszej turze. Jeszcze kiedy były czasy spokojniejsze, a nie po prostu wojna, to Ukraińców dość szeroko łączyło przekonanie, że ponieważ Poroszenko jest bogaty, to prawdopodobnie nie będzie kradł. No dalej rzeczywiście może, że najmniej jest takim spornym kandydatem, jak się okazało. No przy tym jest trochę już doświadczony w polityce, więc chyba ma szansę, aby tylko te wybory mogły się odbyć. Są planowane na 25 maja. Prowokacja w Jerozolimie. Śmierć Arabom, chrześcijanom i wszystkim tym, którzy nienawidzą Izraela. Taki napis znalazł się na budynku należącym do tamtejszego łacińskiego patriarchatu, własności Watykanu. Od razu uznano to za prowokację przed zbliżającą się wizytą w Ziemi Świętej papieża Franciszka. Na stronie internetowej patriarchatu można przeczytać, że tamtejsi przywódcy kościołów przygotowują odpowiedź w tej sprawie. Papież rozpocznie pielgrzymkę do Ziemi Świętej 24 maja. Ma się spotkać z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. W Mediolanie policja aresztowała 7 wysokich urzędników i menedżerów podejrzanych o korupcję i nadużycia przy przetargach w ramach przygotowań do wystawy Expo 2015, która ma się odbyć w tym mieście. W ocenie włoskich mediów to wręcz trzęsienie ziemi dla organizatorów wielkiej imprezy. Śledztwo wykazało istnienie grupy, która wpływała na zamówienia publiczne przed wystawą, w której mają wziąć udział przedstawiciele około 130 państw. Wygracie wszystkie przetargi, jeśli pomożecie mi w karierze, powiedział w podsłuchiwanej na wniosek prokuratury rozmowie dyrektor jednego z wydziałów biura organizacyjnego Expo. Wraz z nim do aresztu trafił były prominentny polityk włoskiej partii komunistycznej, a także dwaj byli parlamentarzyści. Słońce nie znika zza naszego okna, ale w całym kraju dziś spodziewane jest także zachmurzenie duże. No, z większymi przejaśnieniami, ale trudno powiedzieć dokładnie, jak one będą duże i o której godzinie. Okresami też możliwe są opady deszczu, a na północy i lokalnie na zachodzie możliwe burze, czyli, wiadomo, grzmoty. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. Gdańsk, Zakopane, czyli dwa krańce naszego pięknego kraju, po 16 stopni. 17 w Koszalinie, w Szczecinie, Bydgoszczy i Suwałkach 18, Poznań, Olsztyn, Białystok, Katowice 19, Łódź, Warszawa, Kraków 20, Wrocław, Lublin 21, najcieplej ma być w Rzeszowie i okolicy 22 stopnie. W kwestii wiatru, słaby i umiarkowany na wybrzeżu, jak zwykle okresami porywisty, południowo-zachodni, podczas burz, wiadomo, że nie słabszy, prawda? A w porywach do 65 na godzinę. Trójka. Program trzeci. It's an old cruel reminder of the past. That's what's left of me and you. I can't sleep in our bed no more. Misery shakes me to the bone. Even when I try to get some rest, I cannot sleep alone. So I some pills to get me by. At the bottom of a bottle, every night is at the end of my road now. On my way to ease the pain. When I get there, I put that cold steel to my head. I squeeze the trigger beside your grave. Hide from the reckoning. Hide from the truth. Yeah. Hide from the reckoning. Till I'm lying next to you. Pozdrowić poetę Janka, którego tam cytował przed chwilą pan Wojciech Mann. I mam do niego wierszyk też. Poetę Janka pozdrawia inny Janek, życząc mu z okazji urodzin 100 lat i 100 pięknych fanek. No i tym wierszem zamkniemy tę kwestię, bo nie może być tak, żeby to zdominowało 3 godziny porannego wydania. Zapraszamy. W tej chwili jest 6:39. Wciąż na dworze ładnie, mimo zapowiedzi, że chmury i ewentualnie opady. No i aha, no ja właśnie oglądam prasę kolorową, ale proszę państwa, no chwila cierpliwości, bo jeszcze nie wygrzebałem. Putin znów kłamie. Nie, to nie o tym. Dobrze, przejrzę i będę miał najświeższe informacje po piosence. And cry boo hoo, boo hoo. ain't so easy. I need someone to share my loss, 'cause this world, it just keeps on spinning, and I feel I'm gonna get left out in the cold. Się obawiałem, że nie znajdę jakichś kąsków celebryckich, ale jednak udało się i pisma barwne są niezawodne. Mamy na przykład informację o tym, że mąż odszedł od pani Katarzyny Glinki, że ładnie wyglądali, ale już nie wyglądają ładnie, bo już nie są razem. No i mamy oczywiście niezawodny tutaj zestaw pań, które albo się przyjaźnią, albo się nienawidzą, i tym razem w tym zestawie mamy Kaję i Justynę Steczkowską. Zaskakujący koniec przyjaźni. Kaja obraziła się na Steczkowską i traktuje ją z góry. No i do tego duża bardzo enuncjacja, tutaj zimna wojna. Ja sobie wyobrażam, jakie tam emocje muszą szaleć. Ciekawe, która z pań wygra tę zimną wojnę. Dobrze, że między nimi, chociaż może już jest między nimi żelazna kurtyna. A to trzeba odpocząć od tych potwornych emocji za 15:07. They've seen it all. 10,5 minuty. Siódemka. Tydzień temu dr Andrzej Kruszewicz opowiadał o pingwinach i mówiliśmy, że ten temat powróci. Darek Pieruk dotrzymał słowa i oto kolejna część opowieści o ratowaniu pingwinów w południowej Afryce. Spędziłem tam 6 tygodni, straciłem 6 kilogramów. Pracowaliśmy od rana do wieczora przy tych pingwinach. Te pingwiny poza myciem okazały się, że miały malarię, miały różne problemy. Jak przyleciałem, tuż tych pingwinów było trochę mniej niż 20 tysięcy. Zacząłem badać te pingwiny pod kątem malarii, bo one były na lądzie, więc zaczęły się problemy. I tutaj dostałem duże wsparcie, także uczyłem innych, jak to diagnozować, jak leczyć. I to była bardzo sympatyczna akcja, ale najważniejsze było karmienie. To trzeba było z rana, nic nie miało znaczenia. Trzeba było nakarmić te kilkanaście tysięcy pingwinów, które były głodne. I tam były już pingwiny, które były z poprzedniego wycieku ropy, bo one zostają takie metalowe znaczki skrzydłowe. I wyłapywaliśmy te pingwiny, które miały już doświadczenie w karmieniu przez człowieka z ręki. Zawsze do jednej grupy pingwinów umieszczało się jednego takiego, co to już wiedział, na czym to polega. Wtedy on pierwszy jadł, inne głodne się przyglądały i to była taka lekcja i bardzo szybko się to dało przełożyć na nauczenie pozostałych pingwinów jedzenia z ręki. No i później wypuszczanie, badanie wodoodporności, badanie hematokrytu, czy na pewno ptak jest zdrowy, żeby nie zrobić jakiegoś błędu. Później jeszcze pojechałem na wyspę Robin Island, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Były pingwiny, bo one dostawały od nas taką plamkę różową na piersi, więc widać było, że są, że już gniazda budują, że to się wszystko pięknie dzieje. Więc była to rzeczywiście największa w historii ludzkości akcja ratowania dzikich ptaków. Ta akcja też odniosła największy sukces przez to, że była od razu podjęta. Umarło nam 600 pingwinów. Były w takim kontenerze, ja im zresztą prawie wszystkim tam robiłem badania sekcyjne z takim kolegą Niemcem, Fritzem Karbe. Byłem jedynym Polakiem, ale z europejskich ogrodów było sporo różnych wolontariuszy. Też dostałem wsparcie z EASY, to jest Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, także miałem gdzie mieszkać, miałem wszystko zorganizowane dzięki temu. Więc pomoc z każdej strony, tylko po to, żeby tam być. Przez 6 tygodni bardzo intensywnie działałem, właściwie kiedy opuszczałem kapszat, to miałem już takie poczucie, że właściwie akcja już się kończy, jest wygaszana i odnieśliśmy naprawdę ogromny sukces, bo bywały akcje ratowania ptaków wysmarowanych ropą, gdzie ginęło 100% albo 70%. To, co działo się w Zatoce Meksykańskiej, to też było straszne. Natomiast tutaj umarło nam bardzo niewiele pingwinów, bo z 20 600 sztuk to jest naprawdę ogromny sukces. A jak się karmi pingwina? Najpierw się robi tak zwany box feeding i pingwina się ustawia w skrzynce takiej z góry otwartej, no i wtedy on nie ma jak uciec. No i z góry podtyka mu się śledzia sporego, ale nie za dużego, głową do przodu. On chwyta często złośliwie albo nerwowo za tego śledzia, ale w pewnym momencie się orientuje, że to ryba, to jest co on zna, no i udaje się. A jeżeli jest bardzo oporny, no to wtedy właśnie z takim, co tu już miał doświadczenie i wtedy bardzo łatwo się wciąga taki mniej doświadczony. Więc to jest box feeding. Był jeszcze force feeding, czyli na siłę, nie było innego wyjścia. Po prostu trzeba było pingwina przytrzymać, włożyć mu tego śledzia jak się da głęboko, no i wtedy już połykał. Ogólnie rzecz biorąc, pingwin jest zwierzęciem trudnym w obsłudze. To są tak 3,5 kg masy, taki zwarty, umięśniony. Żeby pingwina przytrzymać, to trzeba to umieć zrobić. Jak się to zrobi źle, to pingwin jak chwyci dziobem, to jest tak, jakbyśmy kombinerkami chwycili. To po prostu krwiaki straszne. Czasem jest tak, że ja trzymałem pingwina do pobierania krwi, albo coś tam przy nim manipulowałem i jeżeli byłem nieostrożny, a ktoś przychodził obok, to on uszczypnął tego obok. No też wstyd. Miałem takiego czarnoskórego mieszkańca Kapsztadu, który był wolontariuszem i on mi pomagał przytrzymując pingwiny i on był rzeczywiście niezwykle sprawny. A ja bardzo sprawnie pobierałem krew z łapki. Więc myśmy do lunchu potrafili pobrać krew od 200 pingwinów i robić rozmazy i te rozmazy później oglądać. Więc byliśmy niezwykle sprawni. Mu się zresztą to podobało, że tak, że z tym białym ze mną to tak się szybko to wszystko dzieje. No i była to akcja naprawdę niesamowita. A człowiek był z mniejszości narodowej Kosa i używał takiego języka z kliknięciami. Tego angielski był dość taki nieskomplikowany, więc porozumiewaliśmy się na różne sposoby. On czasem mi mówił po swojemu, bo rozpoznawałem, że na pewno nie jest to angielski, bo były kliknięcia językiem, więc w angielskim takich zgłosek nie ma. Więc sam czasem też mówiłem po polsku, także rozumieliśmy się jak dwa łyse konie, ale szło nam wszystko naprawdę bardzo sprawnie i wiem, że tam w Sankobie, zresztą wtedy film jakiś taki, nawet wynająłem operatora, zrobiłem film, który był w Polsce wyemitowany z całej tej akcji. No, wielka, spontaniczna akcja z ogromnym sukcesem. Także jeśli państwo w tej chwili mają zamiar przytrzymać pingwina, to proszę uważać, bo może dziabnąć. This ain't no temporary, typical, tearful goodbye. This ain't no breaking up and waking up and making up one more time. This is gone, gone, gone, gone, gone,